عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای قران کې چې یا ایها الذین آمنوا راشی نو هر د ایمان داویدار له متوجه کې دل پکار دی چې زما د رب زما رب ما ته سوای چې زما رب ما ته سوای چې دې متوجی شي نو الله و یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا لله قبول تیا کوئی دا اللہ دا حکم میدان جنگ دا زیو دا اللہ حکم نمانی جہاد با کئی و مز با نکئی نو دا بلا سنگ جہادی دا بلا سنگ جہادی دا جہاد دے دا خدا دے سا توکا ٹٹھو با جوڑا کلے دا مجاهد خو هغه دی چې د دین د غلبه د الله د احکامو د نفاذ او په معاشره کې د شریعت د نفاذ د پاره چې ته په خپل د الله حکم نه منې نه دی سکی الله یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا لله قبولتیا کوئی دو حکم دا اللہ دا اللہ دو حکم قبولتیا کوئی پا کم ٹیم کے پا کم وقت کے چی دا اللہ کم حکم تا تکی گی نو آغا آغا مال کیوں مانا دا مص پا ٹیم کے دا اللہ دا غا عبادت تے حج دربانی پرز دے نو در لآغا عبادت تے پا رمضان کے روجہ پرز دا نو آغا عبادت تے دو عشر او دو زکات په وخت کې هغه عبادت دی دا د الله احکام دي او بیا چې کوم عمل د الله د نبی په کومه طریقه باندې کول پکاري نو هغه طریقه به وکړي سنت د نبی علیه الصلاه والسلام به د خپل ژوند یو طریقه او رواج وګرځي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبو للہ قبولتیا کوئی دو حکم دا اللہ چھ کم ٹیم کے دا اللہ کم حکم راغی نو آغاو منا چھ کم وقت رتا کم حکم راغلے دے آغاو منا یوصیکم اللہ فی اولادکم لذکری مثل حظ الانسین اولاد مو دے وغیت میراث پاتشو دا الله حکم دی چې زوی ته بری دوی سیمه لاویږي او لور ته بری یاو صحیح ده کنه زوی ته بری دوی سیمه لاویږي او لور ته بری یاو دی وینه دا ټولې سی به زوی له یو د لور په کډوی نه کنه استجیبوا لله والرسول قبول دی هغه حکم د الله وللرسول او د پیغمبر پیغمبر وای دین صاحب معاملو گئی خان صحابی راغی یا رسول الله تا گوا کوم ما پلانی زیلا په خپل ملکیت کې دا پلانې شه سیوا ورکو نبی له سم نه نه ما د ظلم په کاتا کې مګوا کاوا ظلم کاتا کې ما مګوا کاوا ټول او ټول اولاد سره یو شان معاملو کا دا دې دې نور لو ور کړی دې نو یا رسول الله نه می دې ور کړی ما د ظلم په کاته کې مګوا کو نبی رسول ورته وي استجیب لله وللرسول مولانا په قبر تقریر کو بیان کو پرونه بل راز مغبره کې ناسوما وې دا الله قانون دغه پیروي وکړل مولانا سے بیا پینزل سمینٹا تقریر کڑا دے خما بیا نور تقریر نوی او رزلے زما ذہن دا اللہ دا قانون پا دے لفظ کے ان خطا چی دا اللہ دا قانون دے سشے زما دا کلی مولی سیب دے یو برک پڑکے والوی تور پڑکے سپین سپینی کرخی بگے او د کور د پازه چې دنو داسې جنډو لاړه لږه تور او پګې سپین سپینې کرخي او دا چې د اړې پاتې دا دا واغه ته پدې نو اگر ته یو کس راغی او ته وایې جس تاسو پدې زمکه کې زما یو کانال پټې دی یو ثبوت زغشته دی چې دا فردونه دي انو یې دا واوګه کانال داغه ته مولانا داوا چا زه حکم پدرمان مولانا صاحب زه حکم که مولانا سمیع الحق صاحب زه حکم یې نه ودا ته سوایو دا داوی خلک ای زغه کوي نو وینا تاسو چې دا اوټونو وخرا جو دا چې غوې چې اسلامي نظام له اوټ ور گئی نو دا اسلامي نظام کم ځای جزو وسخه داوا حکم نوی صحابهی تا ورشا شا منصور تا ناغو تا شا منصور که اسلامی نظام ده وی نه مراغ دفتری ندیلتی نوی نه نو آغا کانون خو صحیح ده که نا وی که صحیح ده و که غلط ده آخو بگیو که نوی نه تاسو وی آغا کانون منه وی تاسو نواشی دا کپری نظام ده نو تا باز ما در پا کپری نظام که مقدمه که زخو پا آغا نظام که تازر خبر کوم چه ده کم نظام ده پارت چیغی وی وی ننه مده زخ پل کار کوا که دیو گتا لدر بی کم ده لگینه نو نشته ده مسلمانی نده زوام که چره ده مسلمان زما ده مسلمانی چه تا ما تا پا خپل شکل کرالا چه ده گوار استاغ مسلمانی مخواه نو قسم دې چوبې اړېګم ته نام سرګې وته پټې کوم چې خدای داغه مسلمانۍ دازې چې کوم اسلام خو یو ډېر خل مزیدار د انصاف او د حقوقو نشیدین یو ډک قانون دی اوس هغه لا تر اوسه پورې مالی دل نه دی او هغه اسلام چې کوم قران او سنت کې دی هغه لا ما پی جندل نه دی نچه دا ما تا کم اسلام خبری کی گی زو پا دی خبر پوانشم زو پا دی خبر پوانشم چه دا ما تا کم قانون او دا کم اسلام خبر کی گی اللہ دی مافیو کی دا پختانو پا کورونو که دا ظلم کی گی دا ظلم چه زنانه غریبانانی پا کورونو که بودای گانه کده د جیداد دلاسه جیداد مونچا لور کو ندی صبر نبی علی شته کنه د پختنوب کار دی دا بالکل شته دا خبره ما لومبه کړه د خپل محلی په جماعت کې چې پختنو د خدای نه ویریږي دا کم جنې کوي غریبانانه جتا سر دیو ج کورونه کې کینولې دي چه که دا منگا واده کده نو ردی یه سب دی سر لاله شی که شره دا منگا واده کده دی با ایسا واری او دا اغیه دا وجه نولتاسو رشته نکوی نو سبا دا کیامت پر از دا اللہ عدالت که دا ظالم پا حسیت بانه زانتیار که چولار دی او دیر غریبانانی چه دنو اغا سپینسر شوی و بودیگان شوی دې جیداد دلاسه دا ظلمونه په دې معاشره کې کیږي دا ظلمونه الله وایا ای والذین آمنو اے ایمان والو استجیبوا لله قبول دیا کوي دو کوم د الله وللرسول او د پیغمبر اذا دعاکم کلا چ بلی تاسو لرا لما یحییکم آغا ستا جتا سو جون دی کوی تاسو که جون پیدا کئی نلوی جون روحانی چه دی آغا زمائی زتمن دا ایمان دی سده ایمان دی ایمان سره انسان که چه دینو روحانی جون رازی سورت انعام کی ترشیو 122 نمبر آیت دے دا اتمی سپارے دوے مخبان دے 122 نمبر او من کان میتن ایا سوک چو اغمړ په عقیده د کفر او د شرک او من کان میتن ایا سوک چو اغمړ فاحیناه نمونگا ژوند کو اغا صبانی په ایمان ایمان ورته نصیب کو نو ژوند به ګراولو لما یحییکم آغا صدا جتا سو جوندی کئی سشے مو جوندی کئی ایمان دا اللہ وحدانیت فا احییناہو نمونگا جوندی کو اغلرا و جعلنا له نورا او گردو اغلرا رنا و قرآن علم رنا و تنصیب شی یمشی بی فی الناس چی گرزی پای سرا پا خلکو کی کمن دے دا آغا چا پشان کی دیشی مسلو فی الظلماتی چی حالت داغوی پا تورو تیارو کی دا کفر او دا شرک لیسا بی خارج منا چی نوی دے و تن کے داغینا نو یو مانا و ایمان دے زکا ایمان سر انسان جدنو جوندے کی گی بل لما یحییکم آغا صدا چی تاسو جوندی کئی نو قرآن کریم دے قرآن علم او علم رنا دا او قرآن چی دنو دا روحانی روح دے او دے سر انسان کے جوند رازی سورۃ شورا چه ختمی گی اللہ رب العزت ذکر کئی پا آخر کی سورۃ شورا آخری آیتون دی اللہ رب العزت وائی پنزشتم سپارا سورۃ شورا آخری آیتون دی 52 نمبر 250 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ او دارنگی مونگا وحی کوتا تا روحن دو روح روحی ستا ہوئی روحی ہوئی قرآن کریم تا قرآن کریم روح دے او روح چی دنو جون دے گا نا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ او دارنگی مونگا وحی کوتا تا روحن من الامرنا دو روح قرآن کریم دا خپلو حکمنا دے قرآن سر سوشو ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان تا تا پتن واج سنگ بوی کتاب اونوی پویا پا تفصیلاتو دی ایمان ولیکن جعلناه نورا خمونگا او گردو دا قرآن کریم رنا دا روح دے دا رنا دا روح چه دینو دا جوان دے نو اللہ وی اذا دعاکم لما یحییکم کل چیرا بلی تاسو آغستا چه تاسو جوان دی کوی یعنی قرآن کریم قرآن لما یحییکم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ذکر کئی فتح القرآن کے مراتب جہاد دے جہاد سرچ دے نتاسو کے جون رازی جہاد ساسو دوبارہ خیر فائدہ او جون دے نو اللہ رب العزت وئی اذا دعاکم لما یحییکم کلچ بلی تاسو آغصد آج تاسو جون دی کوی آغے کے امن دے جہاد کے امن دے جہاد کے انصاف دے جہاد کے غلبہ دا دوچہ تستر کو جوان تیرول دی فتنہ ختمی دل دی فتنہ ختمی دل دی اذا دعاکم لما یحییکم کلچ بلی تاسو آغصد آج تاسو جوان دی کوی چتاسو جوان دی کوی لما یحییکم وعلمو پوشی ان اللہ یحولو یقیناً اللہ تعالی حائل کی گی بین المرء و قلبی فمیزد بندہ اود زرد آغا کی مخیوی استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم قبول دیا ہو کئی او چد کم و حکم د قبول دیا وخوین و اغیی کے پاسو پیش مکوئی زکا چه زرده ده ده اللہ تبارک و تعالی پا اختیار که ده سپا ده لگی اوس توائی ادریگا سکال حجل نظم بلکال لبالارشم ده زرده ده ده اللہ تعالی پا اختیار که ده اوس پی ده لبابل بخمانه واری نبیا با دیدو ده جهاد اراده پا ذهن که نرازی فستا بی کل خیرات دک نیکو کارونو دا شیدنو جلتی گوئی پا آغی که پسو پیش مکوئی تیم ماخلی پا آغی که پسو پیش مکوئی زکا چه وعلمو ان اللہ یحول بین المرء و قلبه نبی الاسلام وی پا دریو سیزنو که تادی گوئی یو دا مس ٹیم چه کلرالی ادری گو بیکم ادری گو بیکم ادری گو بیکم دویم جنازه کل چه تیار شی قبر تیار شو مڑه اولام بوله شو بس نور انتظار مکوا یعنی دا مڑه تر آوه پا کٹ که پروت ته جه سو پوری دیدو ده پارا قبر نده تیار شوه و دیلام بوله شوه نده چه اولام بوله شو قبر تیار شنو از جواز تا سغنیشته ده مڑی مزید ده ساتلو پا کور که بس بیای چه دنو جنازه کوا او نبی الاسلام وی چه جنهی کلا چه اغا پیغل شوا نو دا آغی پا نکاو پا واده کولو بانی بیا تادی کوای جلتی کوای اللہ دی مونگ تر شریعت اتباع نصیب کی اللہ دی کی ذکر دا اللہ نبی وی زنانه چی دی نو دا دا شیطان رسی دی دیتا مطلب نه دی چې شیطان دا گینی یو رسی ده ده شیطان گینی شیطان کلا نا کلا ده نارینا ده گمراه کولو ده بیراه کولو ده بیهایا کولو ده پارا استعمال کی بطور رسی وی تڑی پی چه ده دغی کاتونا بچوی گینی نو کم زنانا مجالس الابرار کی علامہ شیخ احمد رومی رحمہ اللہ ذکر کئی چکم زنانا دیو مڑی دی جنازے اعلان واوری او دا پو کور کیوی پینزو وقت مس کئی روجنی سی زکاة ور کئی نچے دا دی مڑی آواز واوری چپلانے مڑ دی او دی پا کور که دوارا کاتا نفل اکڑلو او آغا مڑی تیو با خلنو دیل اللہ دیو حجو دو عمری نفل نبلی سواب ورکن وی اغوی نزبی وینم که زبی وینم نو جلل شوی دی سواب دا پاروا و مڑی تا کتل مننی و منگ دی سواب دا پاروا لمختو کتل داسی و دول لکا پا خوب و مڑو وی دا سیو لکا پا خوبو دو کتلی دیو دا کنا نو ما خودا بسو کتل دا سواب دا پارا دا خدای لانت در بانی وی ورد اللہ لانت در بانی ورد خبری سواب دا سواب دا پارا دا مڑی مخت کتل مولانا رشید احمد لودیانوی رحمه اللہ ذکر کئی دا بدات تی او کلا چه مڑی علم بولی شو صافو که آسوئی دا مڑی دا لامبولو نباد دا غم مخ پا پر ساتی خلق بے کیا سارائی کئی بیا کانا وی تک زیڑو وی دا شکل خسام تور شکو وی دا سی شکل خراب کاری دا وکیا سارائی پے کیگی نو دا خدای نو یارے گا چی کل دی پا پونائی کے پڑ کنو بیا چی دنو او تالی پاپا کا کانا دی پاپا دا سو دا پارا ای دا پت سا دلو دا پار دا کفن سو دا پارا دی دا لفافا دا کفن لفافا دا نو چه تا لفافا کنو سی خو پت سا تا ایت اتمند گره دا شریعت پی یو حکم و منگامل نکو خوا جنازه کٹ با روزی ای ایماندارو کٹ کتا گئی سچا و کٹ کتا گئی یو غاڑی تا بلی غاڑی تا بخلو کلالی کتا رکی تماشا را سدی نندارا را نسا نندارا را مل را روان دی تا سدی رو را شریعت شده یو غم خونه دی کنه جا سڑی او جاڑی یو غم خونه دی کنه همولیانو بیداز سار اخکره لکه چه غیر یا خود ای خبر ندی دی مسائلو نا یا خبر ندی او یا خبر دی خلق نه خبر کئی اتوارو خبره که بایوی گنا یو خبایی گنا دیدی اووی گنا چه مون نیو خبر او که خبر وی او نیوی نو که تمانی حق ده ده اللہ نبی وی چه مسئله و تا معلومه و بیان نکڑا الجمه الله یوم القیامت بیل جامع من النار ده قیامت پر از بانی بوتا اللہ پا ده خلق ده اور واگیا چهی مولا صاحب ته ډیر اګرانه ده ډیر اګرانه لوته ابل زما کلی کې درس کوي ما صاحبانو چې کم کس حق نشي ویلی او دین نشي بیانولې د خدای نو یریږي دا پړکې را دې لپاره مو وایي چې خلک را دې جو استاد یې په خیره دی او مولوی صاحب دې سر ته کینا او جی را دی دی دای که نه یو مولی سیب لعالی دوڑی راڑی یو تالی و لخ غط راڑی دی دی دا پارا علم مکاو دا خدای نو یاری گزان لزیم واری مسیوا کوا بس اغا پر از علم زکا دا پاکو دا پلیتو دا حرامو دا حلالو دا جایزو دا ناجایزو چو مس پی کولشی رو جبینی ولشی خپل عمال پی کولشی نو رو رسی دنو چی نیوائی خلکو تا صرف دا خپل حسیت کای مولی دا پارا علم مکاو ولی خام خام سار اخ کلده دا ولی خام خام وعلمو پوشی ان اللہ چه یکیننا اللہ تعالی یحولو حائل کی گی نبی علیہ السلام باوی یا مصرف القلوب سبت قلبی علی دینک اید زلونو اڑون کیا یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب اے دزلونو اڑون کیا سب از قلبی علا دینک زماز لا اللہ بخفل دین مانک لکا وعلمو ان اللہ یحول بین المرء و قلبه دزین تراشی چی دا یو کار کوم دا نیک کار کوم خود دا اینت دمره گندوی چې الله یې نغوړی چې دې نه کار پسې قدم والی الله وتحایل شی او داغه کار نه محروم او ساتي الله دې موږ نه محرومه کوي و ان له الی تحشرون او یقینا شان ده چې خاصه غته وا جمع کول شي الله ته خبرځي نو چې کله خبره داشوا نو بیا اللہ و ایوات تکو فتنتن هازان بچ کئی دا آغا فتنی نا فتنه سشی ده شاولی اللہ رحمه اللہ ذکر کئی ظهور دا بدعاتو پا معاشره که چه پا معاشره که ده بدعات را خوارشی نو چه را خوارشی نو بیا با صرف مبتدعین چه ده نو پا آغی که ملوث نی بلی که تو بوائی یا سوکو سٹول خلق دا کار کئی نو کمونگی نکو نو یا سوکو جی مجبوری دا نو ما یه سر یا تو ما تو گورا ما استاد زی چه وادونو ام تاسو لس رازی مای نکری زی وڑوی من باتیانی یا را جنو زنا ندی نو ما اک خبر دا وطکو فنت اللہ تصیبند لذین ظلمو من کم خاصا لکه مای خړ دریاب دی چې څوک هم ورته ښکته کېږي نو په دې خړ دریاب کې نو مای لکه تم اوس خړ دریاب کې تو مسخر دریاب کے لگا ددی وجہ مائدا کا کہ معاشرہ کے دے محنت اون کار دے اون نن تم پدا کا مارا زخت شوی نن تم پدا کا مارا زخت شوی کو فتن تن او یارے گئی داغا فتنی نہ مصیبت نہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم چی نبار سیگی آغا کسانو تا چی ظالمان دید دا سنا خاصا یوازی تفسیر مظہری کے مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ ذکر کئی فتنہ ترک جہاد دے چی جہاد مپرے خود نو پدی معاشرہ کے بردا آغا مسئلے پیداشی آغا مصیبتونا آغا عذابونا شی آغا صرف دو معاشرے پا ظالم و خلق و نرازی بیا با طول معاشرہ چکم نناغی کی گی رئی طول اوپا کی گی رئی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام وی سخلق چی آغی دا اللہ پھول ماتی او نور خلق دا آغی پا منکولو قادر وی نسال وی دا آغا بحری جہاز دے چغد و چتیزی سا خلق دا آغی پا پاسانی چت کے وی اسا لاندنی کے لاندینی خلق رازی او دا پاسانونا او بغواری او برا کئی کین راستل سوچو کو دا پور تا خلق کو منگا تنگ لرو را بیا بیا زو برا کئی او برا کئی سو کو د دې جیاس په دې کتا د ویخ کې بچیدنې او سوریا وکو نیخ په نیغې بدنو به اخلو اوس پورتنو ته پته ولګېده چې لاندې وایي دا مشوره شروع ده نو که هغوی وایي چې زه سړیا پرېدا که سوریا وکو نو صرف دی به غر کېږي صرف ای به غر کېږي که نه دا پورتنی به هم غر کېږي نبی علیہ السلام وای کده پورتانو دا لاندینی چاتو والا را دی بیو کفتیانا منا نکلل اویوی جزا پریده خپل کار بکی نو چکل ها جیاز غرکیگی نو دوارا و پکی غرکیگی دوارا و پکی غرکیگی نو زگا اللہ وی وطا کو فیدلتن او یاری گئی داغا مصیبتنا لا تصیبن الذین ظلموا منکم چه نبار سیگی آغا کسانو تا چه ظالمان دید تا سنا خاصا یوازی یو د ظالم ملگرتیا دا دا غیب بارا که خسورتی حود چه ختمی که 113 نمبر آیت که وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ مهران مکوئی آقا کسانو تا ملگردیا مکوئی داغی کسانو سرا چه ظالمان دی فتمسکو من نار گینینو جهنم با مزایشی ده ظالم ملگردیا با نکه یعنی جهنم با دزایشی بل ده ظالم پا ظلم کولو بانی خاموشی اختیارول چه تو از ده مره بان خدای بی غر کی پریدا نو چې کله د هغه د ظلم د وجه نه عذاب راځي نو بیا به ټول تباه کیږي بیا به ټول تباه کیږي زګانه چې دی یو فاجر انسان دو د هغه فسق او فجور د وجه نه په ټوله معاشره او ماحول باندې چې دی نو سپیرتوب راځي بخاری کې روایت دی نبی علیه السلام فرمایي کلا ملشی دا آغانا صرف انسانان نبل که خارونا عبادهی ونی او بودی او زناورم کرنو پارامشی یعنی آغای دا هم دا زنا خطراوا طول دا خطراوا که دا مرشنو آغا طول دا آغای خطره نپارامشی دا آغا نحسد نسبرتوب نپارامشی نبی علیہ السلام فرمائی نو دانه دا شیره دا پریدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوائی چه نبی علیہ السلام وی چه یا لخکر و روانی او دا آغی اراده با داوی چه زو خانکابر وانو نو نبی علیہ السلام فرمائی چه یخصفو بی اولین و آخرین دا دی اغلنبنی و رسنی با طول اللہ تعالیٰ غر کی اغا طول با اللہ بزمگا که غر کی نو چکل نبی علیہ السلام داوه نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ کیفا یقصبو بی اولیم و آخریم و فیم اصواکم و ملیس منهم سن با طول غر کی گی تا خویو خوش دے یو کانوائی دا روان دا پا داغ شهره بانه پا داغ موتروه و پا داغ روڈ بانه پا داغ طرف بانه خوبا کافله تجارتی هم روانی وی کاروباریان خلق با هم روان وی نور خلق با هم سد خل و مصروفیات و بس روانی نو طول بغر کی گی نبیل سامی جنخ سبو بی اولیم و آخریم دا غر کی گی و دا طول او بیا با طول دا قیامت برس پا خل و خل و نیتون را باسی چی کم دی ذرا شامل نو پا دیکار گی نو غرق با غیم شی سکا چی اغیی پا دا غزائی که روانو پا دا کانوائی که روانو پا دا جلوس که روانو دا خلقو که روانو روخ یو تا رفتاو گوچر دی اراده دا خلقو سرانوا دیزا پا خفل تجارتی که آتا که روانو و چون که دا خلقو که روانو نو چی غرقی گونه دی با سرم غرقی گی وَتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَيَرِيغَ إِدَاغِي مُصِيبَتْنَا كِنَّبَا رَسِيغِيَا كَسَانُوْتَا كَسَالِمَانْ دِي تَتَاسُنَا خَاصَّةً يَوَازِي يَوَازِي تَبَنْ رَسِي وَعَلَمُوا فُوَشَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ يَكِنَنَا اللَّهَ تَع وَذْكُرُوا يَاد كَيْدَ أَنْتُمْ قَلِيلُونَ اس طوائی چه رجی وقت میں پی نرسی نو وقت نرسی ساسو لوگو نیو گوری اللہ رمائن سمر احسانو کو یو سوک احسان وی اس سمر شیئے اللہ وی وَذْكُرُوا يَاد كَيْدَ أَنْتُمْ قَلِيلُونَ کلا چوئی تاسو لگ تاسو لگ وی مستضعفین فی الارض کمزوری گنل شوی پا ملکی تخافونا یرید لیبا ایت خطو بکم الناسو دا چه وابانی تاسو یو یو دانا اچت پا مکی او دنگی با ربانیو وی وابا مونی او دا ملک نبا مچیدنو دی دخل کی او با مشاری دا چه او بشڑی تاسو خلق فا آواکم نزای درک تاسو دا اللہ دل شیطان درگا و ایدکم بی انسری او مضبوط اکرائی بخفل امداد و رزککم من طویبات او خوراک درک تاسو دا دا پاکی زون مالی غنیمت دل درک حق حلال رزق اللہ درک لعلكم تشكرون خامخاج تاسو قدردانیو قید اللہ دے نعمتنو اسوار تو سی سلور مسائل یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تخون اللہ خیانت مکوئی دا اللہ سراد اللہ بہو کم جس خیانت مکوئی دا الله دو حکم سرا دا آغه سرا تجی مکاوا چه دا اللہ پا حکم ادا کولو کے دا اللہ پا حکم بانی عمل کولو کے تجیو کے تجیو مکاوا مسلمانی دیو سچا او دیو صاف سترا چردار نم دے چه کل دے زان دا مسلمان اوے بیا با دکتا گئی جوان نہ دے رہے دا اللہ احکامو کے بٹگی نگے چه سنگ اللہ حکم بھی آغا سے بیادا چه دیو تا کل دیو غاڑی کی گئے کل دا ملے گا اللہ وی دا کار مکوانو دا ولی نم بدل کر کل وی جی دا خو ما کڑی گانوی وی دا ما اجارہ کر گیا کئی سو دا وی جی دا خو مزاربا دا کئی سو دا وی دا خو مزاربا دا او سمائی رمان اتره ده نوی یرا یه اتک ده سلم وی ماوی حال چه پلانی ده بیچه سنگه ده ده لاتونو ملاتونو کاروبار سنگه روان ده ویرا ته بیچه رسره مزدالیته کار خواب کرده و خوبیا خسمو ماو اتا بیم ایجی مزدالیته ده سوک ده یه سرجاوی ده دل که ده طول ده مولیان چه پکخته شوی مای مزاره بوایا کنه کاتا یه سرجا مولیان نرایی مزده آتا نیچه مزدالیته کار خواب کرده مای مزدلی پا خود تا حج لنگوی تلی یا تلیم مای غارپان نجرالی غشپدی کم زیر کرو واقع مزدلی پا و مای وینا نوی دا دیز دیوی دا دیز دا چی دا بلا مکتیان و دا سیبان پا کراون جوال مای دیتا مزاری باوی دیو تا مای مزاری باوی دا نمزاری با دکا چی مای از کاروبار اسمان که دی او دل دیل تی پیسی دل تی دی بزمکا که خوابی خوابی اسمان که کاروبار سنگل نمائی تایی بیدلی نی ما تیو سڑی و ایلت لکا روپی را کتالا بدل کاروبار می دی نو کاروبار کم دای دی ما تا دی اوخی جانا ما تا دی اوخی که دامی کارخانه دا دامی دکان دی دامی دا دی جی که دیگی آیم نزبو لپیسی ورکم دیدی ما تا وی که دیم میاش که می دمرا گتا اوکڑا لس روپی می کتلی دی پینده زما پینده رد بلا میاش که دی ما تا وی سل روپی گتی پاندوز زما پاندوز رد بلا میاش که دی ما تا وی که ما چی دن دو سو بایلی سل زما سل رد دا کاروبار کم زای که دی سنگ مزاره باستی کم دی کاروبارو خیما دا کاروبار ما اسمان که دی پس ما کالین دین که لان دی دا نده سلیا نمی والا بدل کرده نمی والا پدی بانی بزی نستی بانی ویاوی چه عرار افکلی ده که خلکو دوائی دان باشی کم ننو بیزا لالا کلی ده این ده بیزا شوا ستا پی نوم که خدا بیزا شوا سیر حرام ده مردار لا تخون الله تجی مکوی ده اللہ به حکمونو که والرسول او ده پیغمبر سرا ده پیغمبر پا سنتو که ده پیغمبر پا حکمونو که تجی مکوی پا شریعت که تجی مکوی و تخونو اماناتکم او خیانت مکوی پا خفلو اماناتونو که یعنی دیو بل اماوی چرمین سے با زکاة تسکو ویلی بس ختم شو تقسیم مکلو ماوی چه طول غریبانانو یولو ویلی چه ناوی سرمین مکلو و تخونو اماناتکم خیانت مکوی پا خفلو اماناتونو که دیو بل پا حقوقو که اماناتونو که خیانت مکوی و تخونو امانت دی خیانت مکوی پا خپل امانت دی نیک راغل و ماو تاوی نیک دل سر دار سر پیسی دارکلی یه نیک را کئی جی ماوالی یه منگ زخرا دی داده شهره چی منگ داغین و باسو مایسو دی وی داده یلتی که ما سر ایدش پیچ داده اسمکا کسی پا دزه پزمکا که ویزه چیدن وقت کرن ای که زما کورتی دی زما پک کور دی یزه په کې را د شپې ما نه کې راځي ځنه یزه په لږه غزم کې ها هغه نبی ولا یو باسم وتخونو اماناتکم دا یو دا خونه دی هر یو شی کم یو حق چې د چا له څخه دی هغه کې الله وي خیانت مه کوه ځکه د الله نبی وایي چې په دنیا کې چا کم یو څیز کې خیانت کړی دی د قیامت پر ورځ باندې په فټ باندې هغه چې پروت راځي دا لوی لوی بحری جازونه پر جسد پراتی اترا بدل سکی سدا کی جاوے پسر پتہ ہی را روان دا بلا را روان دے نبی علیہ السلام فرمائی او سڑی پسڑ بانی با اختوری ابرڑی گی با ما تبو یا محمد یا محمد ما خلاص کا زبا و توام ولی ما دا اللہ دین دا تنو بیان کرے دے بو جی ما خبر کرے نوے وی بچی جی خبر کرے دوں ما را تلویلی نو چی دا سے مکوئی جی ویلی جو زبا و توام چی زندن ستا پا دے کاتا کی اس نشم کولے نبی علیہ السلام وی دا بل سڑی پسڑ بانی با غوی سوری د بل پاغی بانی با اس پس وری د بل پاغی بانی با گڑا بیزی یعنی دا سی جونا دا گڑی بیزی او دا میخی او غوالان زمائی زتمند دا اس پی او دا اوخان آغا مالو او دا گوچه کمدن دا غڑ غڑ گڑی دی دا بی پا دی ستون بانی پراتی و تخون و امانات کن دا دا بیت المال مال والو دا اس بیت المال سنگ او وو اگه ظالمانی دا سگنی لگه دا مور پایی وی پلانه خشوه دیر خط مالی پیدا که وایا خبیره غر کشوه دا خواهی چه کم نیلی دیشین جو خوراک دا تیار شو خبیره غر کشوه و تخونو اماناتکم حد الله نبی وی لا ایمان لمن لا امانت لهو کم سره چه دا امانت خیال نسادی دا که ایمان نیسته دا که ایمان نیسته وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ او حال دارے کہ تاسو پوئے گئی خپوئے اللہ رب العزت ما او تاسو طولتا پا قرآن و سنت بانی صحیح صحیح دعمل توفیق را کی مونگ دی اللہ عالمان عاملان دو قرآن و دو سنت کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أبو شيء أنما أموالكم خبر دادا شمالنا الساسو وأولادكم أو أولاد ساسو فتنة أزمائش وأن الله أقوى شيء يقينا الله تعالى عنده أجر عظيم دعسها أجر لويده يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو ان تتقوا الله جچری تاسو یرا کوي د الله تعالی نا یجعل لكم وبغری تاسو لا فرقانن غلبا ويطفر عنكم او لربجی د تاسو نا سیئاتکم تکالیف تاسو پریشانی تاسو گناونا ساسو و یغفر لکم او بخنباو کی تاسو تا واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ تعالی خاوندہ فضل لوئی دے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ او کله چې تدبیر کوو تا دا هغې کسانو او کله چې منصوبه جوړوله تا دا هغه کسانو کفرو چې کافران دي لیثبتوکا جوتړی تا او یقتلوکا یا وجنی تا او یخرجوک یا اوباسی تا وَيَمْكُرُونَ او تدبیر کوا اغید قتلولو سا وَيَمْكُرُ اللَّهُ او تدبیر کوا اللہ تعالی دو بچکولو سا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ او اللہ تعالی بہتر دو تدبیر کون کنا بے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ او کله چې لوستلشي په دای باندې آیاتونه آیاتونه زمونږه قانون وایي قد سمعنا یقینا واوري زمونږه لو نشاء او کچریو غواړو مونږه لَقُلْنَا نُخَامَخَا اُبَوَایُو مِثْلَ هَذَا بَشَانْدَ دِرِ اِنَّ هَذَا نُدِدَا إِلَّا أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينِ مَگَرَا شُفِدَا پَخْوَانُو دِ وَإِذَا قَالُوا اَوْقَلَا چُوِ اللَّي اللَّهُمَّ اے اللَّه ان کانا هادا چچریدا هو الحق آهد من عندکار تربستانا فهمتر علینا نرعو روا بمون بانده حجارتم من السماء کانی دبرنا اویتنا یارادلو کمونگا بعذاب علیم بعذاب درناک سرا وما کان اللہ او ندے اللہ تعالی لیعذبهم چسزاور کی دیتا وانت فیهم او حال دادے چتا موجود پدائی کے وما كان الله او ندي الله تعالى معذبهم عذابون کے ددئی وهم يستغفرون او دئی بخنا غواڑی وما لهم او سدی دئیلا اللہ يعذبهم اللہ دا جے عذابا نور کلی دئیدا اللہ تعالی وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ او حال داده چه بندوی دی خلق دو مسجد حرامنا وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ او ندی دی اختیار من داغی ان اولیاءو ندی اختیار من داغی إِلَّا الْمُتَّقُونَ مَغَر مُتَّقِيَان پرهیزگار وَلَا جِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَكِن زِيَادَة دَيْنَا نَبُوِيگِ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ أَوْ نِوِي مُزْدَدَي أَوْ نَدِي مُزْدَدَي عِنْدَ الْبَيْتِ د بیت الله سها الا مکان مگر تانی و تصدیا او شیلی الا مکان مگر شیلی و تصدیا او تانی فذوق العذاب نو سکی عذاب بما کنتم تکبرون سبب داوی چی تاسو با انکار کو ان الذین یقینن آکسان کفرو چی انکاری کرده ینفقون اموالهم خرچ کوی آئی مالون اخفل لیسدو عن سبیل اللہ دیر پارا چی بن کی خلقان دا اللہ دا دننا فسینفقون نظر بچے دیبا خرچ کوی دا مال اس ثم تکونو علیہم بیابوی پا دیبانے حسرتن ارمان ثم یغلبون بیابدئی کمزوری کریشی والذین کفروا او آتسان چه کافر دی الی جہنم یحشرون جہنم دوارا جمع کولیشی لیمیز اللہ الخبیثا یہ دو پارا کی جدا کی اللہ تعالیٰ پلیت من الطیبی دو پاکنا ویجعل الخبیثا او دیبک دی پلیت بعضہو علا بعضن بعض داغیب بعض باندی فیرکمہو جمیعان نو راتندلی بیکی طول فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ صُوبِ غُرْضَوِي پَ جَهَنَّمْ كِي اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دَعَ كَسَانَ دَيْتَ وَنِيَانْ دِي مَخِنُو آیَتُنُو كِي صَلُور قَائِدِ ذِكر شوئے سلورم قاعده وا چې د الله په حکم کې او د الله د پیغمبر په تامین سنت او طریقه کې خیانت مکوئ چې ګی مکوئ وتخونوا اماناتکم او بخلوا امانتونو کې خیانت مکوئ زګه خیانتګر قوم کې دی اغا د کامیابی خواتا نشی رسیده یو انسان چه خیانت کئی ده اللہ حکم کے ده اللہ ده پیغمبر تعمیل او حکم کے او دارنگی ده مخلوق پر حقوقو کے نداغی دو سبب اوی یو سبب داوی چه مال را جمع کول او مال غندول او ده مال گتا نکلا ده مال ده وجه نا انسان ده اللہ حکم مات کی او پاغی که تجیو کی کلا ده پیغمبر سنت طریقہ اغمات کی او تجی پجیو کی او کلا ده مخلوق به حقوق کی تجیو کی نو دا د انسان د پارا باعث د خیانت وګرځي او دویم شي اولاد دی د سره غم وي یاره اولاد مې دی تعلیم به کومه تربیت به کوم دا غي ضروریات دي او پوره کېږي نه پوهېدنه واده به ولا کومه گور با ولا جولم اسباب او ضروریات د ژوند هغه به ورلا پورا کوما نو دا غیدو پاره انسان لګیا شي او روانه روکه کوي د الله حکمونو کې د پیغمبر طریقو کې او دارنګه د مخلوق په هغه حقوقو کې نو هغه د دې پاره د کوتایي سبب او باعث ګرځي نو الله وای چې یا ساده ای والا مو کو شي انما اموالكم واولادكم خبر دادا چه مالون ساسو او اولاد ساسو فتنتون امتحان دے ازمائش تے دے ازمائش ہوئے امتحان وطوئے زگا جلدیس زنو بو وجبان انسان امتحان کی بروزی لگا صورت تغابون کے ذکر گئی حال تک الفاظ دینا بجدہ ڈول دی اللہ مومنانو تا خداب گئی نو اللہ رب العزت وائی کہ یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو سوالسم نمبر آیت دے سورة تغابن سوالسم نمبر آیت یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو ان من ازواجکم و اولادکم یکینا دی بی بیانو او دا اولاد ساسونا غدو واللکم دشمنان دی ساسو فخذرو منو تاسو زان بچو ساتی دا غینا بعض اوقات دو کور زنانا خبر داری سجنو دا لمسی اخصاوی بده او پدا سی کارونو کولو بده مجبورا کئی چه دا اللہ نبده لره کئی او دا اللہ سر بدل دشمنی جوڑی نو اللہ و ایدانگری دشمنه دا چلا بدل بانی اولاد داست کارو نکئی داست مطالبه بدل نکئی داست کسم سیزنو مطالبه بدل نکئی چه آغا کارو نکئی و آغا سیزنو حاصله مدا اللہ نہ بل رکے گا اللہ سر بری دشمنی جوڑے گی ذکا اللہ ویچے ان من ازواجکم و اولادکم یقیناً زمید بیویان و ساسونا ٹولی خونا زنی و اولادکم او دا اولاد ساسونا عدو واللکم دشمنان دستاسو خبر پڑا گا شوان قرآن خودتا نشاندهی اکڑلا کم زنانا چی آغا دی پا خلاف دی شریعت بانی لمسی او دی داس کار مطالبه در نکی چی آغا دی قرآن سنت و دی شریعت خلاف دوی آغا ولم مکو او زان دی بچو ساتا شیطان کاری شروع کن نبی علیہ السلام وی داد شیطان رسی دی و دیوانی مو تڑی تا دو یه سڑی زمان دا زیه ده مشر زیه ده دو کوئی ده نو آدیری مونگ با بگخپل ارمان پورا کهو کنه نو ارمان سا داده که دا اللہ بوله ماته که یا پا حرام و کارونو او دا حرام و پا سلولو ده لمسی او دا در لا دا جهند بدن دا لا دا جهندم بالن جوڑهی اللہ و ایمه کوار اولاد کل داسی مطالبه کئی نو اللہ و ای فاسدروم نو زان بچو ساتا ایدا غینا ورپسی کن دل سمیتو گو رئی انما اموالکم و اولادکم فتنا خبر دادا مالونا اولاد ساتو فتنا دا یکینام چلے دو مال پا گٹولو که سڑے لگی آوی او دا اللہ حکم دے پادشی دا اللہ دین پادشی دا دنیا پڑک پڑوکا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الرہب والفضت والخیل المصومت والانعام والحرم اللہ و ایدارت خطہ شویئے اولاد دوباره انسان پر ډېر روان ورو کو پزیشي